بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم لأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. عزیز میرے بھائیو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک ذمہ داری دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ سلسلہ رہا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو زمانہ ہے وہ زمانۂ جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. جب دنیا میں بغار زیادہ ہوا تو اللہ نے اس دنیا پر رحم فرمایا اور تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس کا میننگ اور ترجمہ یہ ہے کہ تم نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو پکارتے ہو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. تمہیں پتا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے. اور آگے فرمایا وخاتم النبیین، کہ ہم نے ان پر مہر مار دی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے چلے جانے کے بعد میرے وارث، میرے جو کام ہے اس کا ذمہ دار العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ کام اللہ پاک نے علماء کے سپرد کیا ہے اور کئی زمانے تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، یہ کام کہاں تک چلا؟ علماء سے ہی چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا. اس صدی کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر اللہ نے یہ کام کو القاء فرمایا، کھولا، اور وہ غم کو لے کر کھڑے ہوئے امت کا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کو شروع کیا اور اللہ نے یہ کام کو میوات کے جھونپڑوں سے چلاتے چلاتے چلاتے چلاتے دنیا کے محل تک اللہ پاک نے یہ کام کو پہنچا دیا. اب اس میں تھوڑی سی ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے کام تو کیا لیکن کام کو سمجھ کے نہیں کیا. کام کر رہے ہیں الحمدللہ، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کو ہم نے پسے پس ڈال دیا. ہم نے تھوڑا سا کام کیا، ہم سمجھ گئے ہم کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں. ہم نے ہمارے علماء سے، ہمارے بزرگان دین سے، ہمارے اولیاء اللہ سے ہمارا رابطہ ہم نے چھوڑ دیا، تو آج پوری دنیا میں اس کی مار ہم سب کو پڑ رہی ہے. یہ کام اصل علماء کا ہے. اصل دین کا کام پھیلانا اور لوگوں کو دین سمجھانا، قرآن سمجھانا، حدیثیں سمجھانا، یہ علماء کا کام ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ العلماء ورثت الانبیاء، کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے دین کے وارث علماء ہیں. علماء جب تک دین کے کام میں مدد نہیں کریں گے، یہ کام صحیح طریقے سے چلنے والا نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت شدید بیمار تھے. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم دین ہے. میں نے شاید دریا پور کی جامع مسجد میں، مرکز والی مسجد میں، میں نے ان کی تاریخ کو کھولا تھا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں. انہوں نے ایک زمانے میں ہمارے دابیل میں بھی پڑھایا، پھر دیوبند چلے گئے. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے گئے. عیادت کے لیے گئے تو بتایا گیا کہ انور شاہ کشمیری آئے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خادموں کو کہ مجھے بٹھاؤ، اور ان کو بٹھایا گیا اور ملاقات ہوئی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا، انور شاہ، میرے اس کام کو اللہ نے میرے سینے پر کھولا ہے، سوانے پڑھو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کو کتنی قربانی سے اٹھایا ہے. یہاں تک کہ گھر کا تمام سامان بیچ دیا تھا، تمام چیزیں بیچ دی تھی دین کے خاطر کہ دین پھیل جائے، اور کسانوں کو خود کا جیب کا پیسہ دے کر ان کو دین سمجھاتے تھے کہ چلو بھائی تمہارے روز کا کتنا پیسہ ہے، میں جیب سے دوں گا، میں آپ کو ایمان سمجھاتا ہوں، میں آپ کو کلمہ سمجھاتا ہوں، میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنتیں سکھاتا ہوں. اس طرح پورا گھر کا مال اور اناج پانی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انور شاہ، مجھے ایک بات کا درد ہے، اللہ نے میرے سے یہ کام تو لیا، میرے سینے پر تو کھولا، لیکن جب تک اس کام کو علماء ساتھ نہیں دیں گے یہ کام کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اور آج کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. بڑے درد و دل کی بات. دنیا میں ایک کام ایسا تھا جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، بالکل پاک و صاف. شیطان نے اس میں بھی تر ڈال دیا، اس میں بھی فتنہ ڈال دیا. لیکن ہمیں کام کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ ہمیں شورا کے لیے کرنا ہے، نہ ہمیں مسلمانوں مرکز کے لیے کرنا ہے. ہمیں کام کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ اس سے کٹتے ہیں کہ بھائی ہم کس سے جڑے. ارے اللہ سے جڑ جاؤ، نبی سے جڑ جاؤ. اس سے جڑ گئے اللہ کے لیے کرنے والے بن گئے. ہمیں اللہ کے دین کو اللہ کے لیے پھیلانا ہے. ابھی میں یو پی کا سفر سے آ رہا ہوں، 8 ہفتے سے، 31 تاریخ سے یو پی میں تھا. میں ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہوں، لکھنؤ سے آ رہا ہوں. وہاں مسلمانوں اتنے بیچارے بے دین ہیں کہ جن کو صحیح معنی میں کلمہ پڑھتے بھی نہیں آتا، صحیح معنی میں کلمہ پڑھتے بھی نہیں آتا. ہمارے گجرات کی ہم آپ کو بات کرتے ہیں، بڑوڈا کی بات کرتے ہیں، ہمارے کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جن کو جنابت کا غسل کرتے بھی نہیں آتا ہے. بڑوڈا کی بات کر رہا ہوں. یہ دین کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، صرف ہمارا نہیں، ہر مسلمان کا فریضہ ہے. جتنا علم آپ کے پاس ہو وہ اپنے بھائیوں تک پہنچائے، چاہے ایک الف بھی کیوں نہ آتا ہو. اس لیے امت کا درد، امت کی فکر، جب امت کی کلہن دل میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے لے گا. اور آج ننگا لباس، قرآنیت اور بگار، اور آج کل کی جو نسلیں پیدا ہو رہی ہے ایک ننگا لباس پہن رہی ہے، ہمارا ایمان کو بچانا مسلمانوں مشکل ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1438 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہے۔ آج دیکھو، ہم گھر میں جاتے تو بھی ایمان کا خطرہ ہے، بازار میں جاتے تو بھی ایمان کا خطرہ ہے، اور آج جو سب سے بڑی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ بولو بھائی، لا الہ الا اللہ۔ اور فیصلہ بھی ہونے والا ہے لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ والی جھنڈی ہے ہماری تو کامیاب ہے۔ مجھے کوئی سنا رہا تھا ابھی سفر میں کہ اس سال حرم کے کسی امام نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ اس سال 1,000,000 مسلمان دنیا میں مرے ہیں۔ کتنے بولو بھائی؟ 1,000,000۔ اس میں سے چند مسلمان ہو کر مرے ہیں، ورنہ سب کافر ہو کر مرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خواب میں بتلایا۔ اس لیے اللہ کے نبی یہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان صبح میں ہوگا لیکن شام کو دیکھا جائے گا تو بولو اس کا ایمان ہڑپ کر دیا جائے گا۔ آج سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کی بھی فکر کریں، اپنے سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے وہ اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ تمام بندے اپنے گھر کی فکر کریں گے تو گھر کا ماحول، بازار کا ماحول، اسکول کا ماحول، مدرسوں کا ماحول، تمام ماحول آٹومیٹک انشاءاللہ اللہ سدھارتا چلا جائے گا۔ ہم یہ کہیں گے بازار کا ہم ماحول سدھارنا چاہے قیامت آ جائے گی، لیکن نہیں سدھر پائے گا۔ کیوں؟ کہ بازار کا معاملہ اپنے گھروں سے ہیں، اسکول کا معاملہ اپنے گھروں سے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دین شروع کرنا ہو تو کہاں سے شروع کرو؟ اپنے گھر سے شروع کرو۔ جب اپنے بچوں کے اندر دینداری ہوگی، اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، ماں باپ کی عظمت ہوگی، ماں باپ کا احترام ہوگا، اب اس کو سکھانا نہیں پڑے گا کہ بیٹا اس کو سلام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، رمضان آ رہی ہے روزہ رکھو، بیٹا رمضان آ رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اب اس کو بتانا نہیں پڑے گا کیونکہ ماں باپ نے گھر میں ایسی تعلیم دی ہے بچوں کو کہ اب کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی المہدی اذا لحد، اس بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ آج سب سے پہلے مجھے اور آپ کو سنورنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، پھر جا کر باہر کی ننگے لباس نکلیں گے، باہر کا بغار ختم ہوگا، باہر کا جتنے بھی رانیت ہے، بغار ہے، فحاشی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، یہ سب بعد میں ختم ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے بنیاد کو ہمیں سدھارنا پڑے گا۔ ہم بنیاد کو نہیں سدھاریں گے اور کہیں گے چلو بھائی ہم سب کو سدھاروں گے تو یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ کام نہیں ہوگا۔ آج جو ہم مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ کروں گے کہ نہیں کروں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، سب سے پہلے ہماری ماں بہنوں کو ہم پردہ پہنا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، ہمارے بچوں کو کہو بیٹا گھر میں آؤ تو سب سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو، ویلکم کرو۔ آج بچوں کو سکھاتے ہیں ویلکم کرو، ارے ویلکم ہمارے نبی نے تھوڑی سکھایا، ہمارے نبی نے تو سلام سکھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسو السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ اور حدیث بتلاتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں ما من مسلمین یلتقیانی فیتصافحانی الا غفر لهما قبل ان یفترقا، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں اور دونوں کے ہاتھ چھٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ سکھاؤ، آج خود بھی ادب کے احترام کے ساتھ گھر میں رہو اور اپنے بچوں کو کہو کہ بیٹا گھر میں آؤ تو سلام کرو، امی کی عزت کرو، ابا کا احترام کرو، امی کی خدمت کرو، ابا کا حکم مانو. خدمت میں ماں پہلی، حکم میں باپ پہلا ہے. حکم ماں کا نہیں چلے گا، کس کا چلے گا؟ ابا کا چلے گا. اور خدمت کس کی ہے؟ پہلی ماں کی، پھر ماں کی باپ کی خدمت ہے. یہ شریعت ہے. جب بچے جانے گی ہی نہیں کہ ماں باپ کیا ہے، تو ماں باپ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو گھر سے دھکا نکالنے ہی والے، ماں باپ کو گالیاں بولنے ہی والے. آپ دیکھتے نہیں ہو پب جی گیم نے کیا حال مچایا ہوا ہے پوری دنیا میں. ہمارے بھروچ کے اندر ایک بچے نے اپنے ماں کو بھی قتل کیا، باپ کو بھی قتل کیا، بہن کو بھی قتل کر دیا. مسلمان کیوں؟ یہ قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اب میں نے بیان آپ سنو، ابھی ابھی کے لیٹسٹ بیان آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، نئے بیان. میں کہتا ہوں لوگ تو بیان کرتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کا عظمت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. میں یہ کہتا ہوں ماں باپ کے بیان سنتے سنتے سنتے ہم بڈھے ہو گئے، لیکن ان اولادوں کو، ان بڈھوں کو یہ سناؤ کہ بھائی ماں باپ کا بچوں پر کیا حکم ہے، کیا اولاد پر کیا فریضہ ہے. پہلے یہ تو سکھاؤ کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حکم ہے، ان پر کیا فریضہ ہے، کہ سب سے پہلے اس کو ماں اچھی دے، اس کا نام اچھا رکھے، اور پھر اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے، اور شروع کے 10 سال اس کو ماں باپ دے دے، تو یہ بچہ پوری زندگی آپ کو دے دے گا انشاءاللہ. آج سب سے زیادہ جو بگاڑ آ رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. کہہ رہے کہ مولانا دعا کرو میرے بچے کو اللہ ہدایت. ارے بھائی تیرے کو ہدایت کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے. یہ بنیادی باتیں یہ کوئی نہ بتاتا ہے نہ کوئی سناتا ہے، یہ بنیادی باتیں. آپ کو شاید بری بھی لگے گی میری باتیں، کیونکہ میں تو بس کھول کے بولتا ہوں، جو بھی کچھ ہے کھول کے بولتا ہوں کہ امت تک آ جائے بات. کہ آج سب سے پہلے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ایمان کی کہ بھائی لوگوں نماز پڑھو. اب گھر میں جائے تو ان کے ہی بچی کیپڑی پہن رہی ہے، ان کے ہی بچی برقعے کے نیچے ٹی شرٹ اور جینس پہن رہی ہے، تو بتاؤ یہ دعوت کام لگے گی ہمیں؟ سیدھی بات ہے. سب سے پہلے یاد رکھو، سب سے پہلا ننگا لباس بنانے والا گنہگار ہے، پھر اس کو بنانے والا گنہگار، اس کو بیچنے والا گنہگار، پھر اس کو خرید کر لانے والا گنہگار، پھر اس کو پہننے والی. خرید کر کون دیتا ہے؟ مولانا میری بات نہیں مانتی. آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں ہم سے کہتے قاری صاحب میرے بچے کو کچھ سمجھاؤ نا یار، وہ میری سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو باپ ہے تیری نہیں سنتا ہے، تو میں تو مولوی ہوں، میرے کہاں سے سنے گا؟ تو تو باپ ہے، تیرے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، تیرا بچہ تیری نہیں سن رہا ہے، تو میری کہاں سے سنے گا؟ اب اس بچے کے اندر نفرت کس نے بھری ہے؟ اس بچے کو بگاڑنے میں ہاتھ کس کا ہے؟ امریکہ نہیں آیا، مودی نہیں آیا، ہم آئے اپنے گھروں میں. سب سے پہلے آج سب سے پہلے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اپنے کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر سے دین شروع کرنے کی ضرورت ہے. پھر جا کر انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورا بازار میں اللہ دینداری پیدا کر دے گا. بازار میں عرانیت، فحاشی، ننگا لباس، جھوٹ، دھوکا، جب یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تب جا کر بولو بھائی یہ ننگا لباس اور تمام چیزیں یہاں بازار میں آہستہ آہستہ آتی ہے. لیکن اس کی بنیادی جو چیز ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جو اس کا فاؤنڈیشن ہے، جو بگاڑنے کی جو چیز ہے، بننے کی جو چیز ہے، وہ گھر ہے. جب گھر سے بگڑ کر نکلے گا تو بازار اس کو سدھارنے کی چیز نہیں ہے، اس کو زیادہ بگاڑنے والی چیز ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی صحیح صحیح بات ہے. یہ آپ کو کتابیں میں نہیں ملے گی یہ باتیں، یہ آپ کو دنیا گھومنے کے بعد یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دیکھو آپ کو اپنے دیندار، اپنے گھروں کو دیندار بنانا ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے گا، اپنے بیوی کو برقعے میں لانا پڑے گا، اپنے گھر والوں کے اندر آپ دینداری کا کام کر رہے ہو، ادھر بیوی کو مار رہے ہیں. بتاؤ کون سا اسلام ہے؟ ادھر تم دین کا کام کر رہے ہو اور گھر میں خرچہ نہیں دے رہے ہو، کون سے دینداری کا کام ہے؟ اب ادھر دین کا کام کر رہے ہو اور بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا دین کا کام ہے؟ اور یہاں دوستاروں کے ساتھ ہنسی مذاق، چائے पट्टी उड़ा रहे हो कि दीन ऐसा सिखाएगा, बोलो भाई हमें, ये तो दीन को बदनाम करने का तरीका है, ये दीन को बदनाम करने का तरीका है ये। इससे अच्छा तो दीन का काम न करे तो अच्छा है। दीन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीवी के साथ मोहब्बत करो, और मियाँ बीवी के अंदर कुछ तूतू मैमे भी हो जाए, तूतू मैमे हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, और फिर सुलह हो जाए, फिर सुलह हो जाने के बाद अल्लाह पाक दोनों की मुलाकात, दोनों खुश हो जाए, अल्लाह दोनों के तमाम पिछले गुनाह को माफ़ कर देता है। शैतान हमला करेगा तो बीवी पर हमला करेगा। सबसे पहले मुझे और आपको सबसे पहले ज़रूरत है तो अपने घर की ज़रूरत, उसको घर को, हमारी जो फैक्ट्री है दीन की वो क्या है बोलो भाई? हमारा घर, हमारे घर में सिनेमा हो, हमारे घर में बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल हो, सही तरीके से इस्तेमाल करें, कोई मना, इस्लाम मना नहीं करेगा, सही तरीके से करो करो, लेकिन उसको गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे बच्चे और सिनेमा और नंगा लिबास पहनेंगे तो बताओ मुसलमानों सुकून पूरी ज़िंदगी आप ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा। अभी अभी की बात है, मेरे पास एक बंदा आया कि कारी साहब हमारे घरों में कोई चलता है, रात को अंधेरे होने के बाद कोई चलता है, कोई डराता है। मैंने कहा दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दो, पूरा घर दुरूद इब्राहिम पढ़ो। अब दुरूद इब्राहिम का वीर शुरू किया, अभी हफ्ता नहीं गुजरा, जिन्नातों ने कहा भाई दुरूद इब्राहिम पढ़ना बंद कर दो। बोले क्यों? बोले दुरूद इब्राहिम पढ़ना बंद कर दो। तो कहा कि चलो हमको उन मौलाना के पास से ले जाओ, तो मेरे पास लेकर आए। मैंने कहा क्या बात है? कि मौलाना हम पाक जिन लोग हैं और ये नंगा लिबास घर में पहनते हैं और बाल खुला होके घूमते हैं घर में, हमें तकलीफ़ होती है, और गाना बजाते हैं, डिस्को डांस करते हैं घर में, हमें तकलीफ़ होती है, इसलिए हम उनको सताते हैं। बताओ जिन्नात लोग भी पीछे पड़े जब हमारी हरकतें देखकर, अब हम कहेंगे दीन जिंदा हो जाए, हो जाएगा ना। सबसे पहले अपने घर से दीन का काम शुरू करो, अपने घर से बीवी का हक अदा करो, बच्चों का हक अदा करो, नमाज पढ़ो, उनको नमाज पढ़ाओ, यहाँ तक कि बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको मारने का हुक्म है, अब नमाज पढ़ाने का कहो कि नमाज पढ़ बेटा। हमें जो काम करना है हम वहाँ से करते नहीं हैं, हम सीधा ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ऐसा उड़ जाते हैं कि हमेशा के लिए उड़ जाते हैं। फिर हमारी बुनियादी चीज़ है अपना घर को बनाओ पहले। जब हमारे घरों के अंदर, बच्चों के अंदर, हमारी औरतों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर दीन होगा तो इंशाल्लाह कल हम कब्र में भी पहुंच जाएंगे तो अल्लाह पाक इन घरों से दीन की दावत का काम अल्लाह चलाता ही रहेगा हमेशा के लिए। जैसे फैक्ट्री में माल तैयार होता है वैसी मार्केट में उसकी कीमत लगती है। आप जैसा माल तैयार कर जाओगे फैक्ट्री में, आप मरने के बाद आपको वैसा ही सवाब मिलता रहेगा। सीधी बात है, मैं आपको देसी मिसाल से समझा रहा हूँ। इसलिए अजीजों मेरे प्यारो, सबसे पहला अल्लाह ने मुझे और आपको इनाम दिया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसकी कदर करो, अपने बच्चों को ईमान समझाओ, रोज़ाना एक सहाबी का किस्सा बयान करो, रोज़ाना एक सहाबी। हम जब छोटे थे हमारे अब्बा कोई गलती हो जाती थी 20-20 रकात नमाजें पढ़वाते थे, माफ़ी मांगने जाते थे कि चल 20 रकात नमाज पढ़ तब जाके माफ़ करूँगा, पूरी रात इस तरह गुजर जाती थी। हमको उस वक्त दुश्मन लगते थे माँ बाप, क्या लगते थे? दुश्मन। 20 रकात नमाज पढ़ रोते जाके पढ़ते थे, फिर रात को 12 बजे कि चलो अब आधा पढ़ा कुरान शरीफ सुना दे मुझे। अब बताओ रात को 12 बजे कैसा गुस्सा आएगा? हमारे वालिद साहब हम सारे इस तरह करते, अल्लाह वालों की सोहबत में बिठाते थे। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है, उनके खानका में वो फ़ज़ाइल आमाल की तालीम करते थे, उनकी खिदमत में महीनों महीनों छोड़ देते थे कि जाओ उनके पांव दबाओ, सर दबाओ, उनकी खिदमत करो। और जब जाके अल्लाह पाक ने कुछ कबूल कर लिया, कुछ दे दिया, ये अल्लाह वालों की सोहबत, माँ बाप की कदर। माँ बाप ने हम पर बचपन में मेहनत की तो हमारे अंदर क्या आया बोलो भाई? दीन आया, और दीन आया तो आज लोगों को दीन पहुंचा रहे। माँ बाप की आंखें ठंडी है, आज हमारी औलादें भी ऐसी बने तो कब बनेगी? जब हम अपनी औलादों को हम खुद तालीम देंगे, आज खुद हम हमारी माँ बहनों को टाइम देंगे, खुद हमारी बीवी को हम खुद टाइम देंगे, तब जाकर हम हमारी बीवी से, हमारी औलाद से, हमारी माँ बहनों से कुछ उम्मीद, बोलो भाई, रख सकते हैं। हम सिर्फ बाहर दिन का काम करते रहे और घर में देखे जाए तो बोलो भाई दिन चौपट, तो कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं। सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अपने अखलाक को सुधार। बाहर जाते हैं तो दोस्त अहबाबों के सामने बड़े मजे के साथ मिलते हैं, और घर में आते हैं तो बोलो भाई शेरे बबर की तरह, बीवी बेचारी देखे कि भाई इसका मुंह तो देख, कहीं किसी ने तमाचा मारा हो, मुंह बिगाड़ दिया हो, ऐसा करके आया। अल्लाह के नबी की आदत बताऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ना जब घर में तशरीफ लाती थी, अल्लाह के नबी खुद गेट पर लेने जाते थे। है आज कोई बाप अपने बेटे को लेने जा रहे? आज हमारा बच्चा कुछ करे, तूने क्या किया आज? वो बेचारा करता है तो भी बोलो भाई उसकी हौसला अफजाई हम करते नहीं। अब जो आगे बढ़ने के दिन है उसी वक्त उसको हम मायूस करके उसको कहाँ के बिठाते, बोलो भाई नीचे बिठा देते। अब वो बच्चा करेगा काम? अल्लाह के नबी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा जब गेट पर आती थी, अल्लाह के नबी खुद जाते थे वहाँ और हाथ में हाथ डाल कर कहते मेरी बेटी फातिमा कैसी हो, उसको हाथ पकड़ कर चारपाई पर लाते थे और पहले बेटी को बिठाते थे, फिर अल्लाह के नबी बैठते थे, उसके सरों पर हाथ घुमाते थे और उसको सीने के साथ लगाते थे, दो बच्चे की माँ हो गई, ऐसा प्यार करते। आज बताओ कोई बाप अपने बच्चों से ऐसा प्यार करता है? फिर कहते मौ साहब दुआ कर जो नहीं, आ मरो पोयड़ो वो बगड़ी गयो छे, मतलब मरो पोयड़ो मरी बात नहीं हम बड़ो। हसन हुसैन खेलते खेलते आ जाते थे, पेट पर बैठ जाते, नमाज में होते, सजदे में होते अल्लाह के नबी, कमर पर आकर बैठ जाते, सजदा लंबा कर देते, लेकिन बोलो भाई बच्चों को डांटते नहीं थे। हम तो थोड़ी बात होती बच्चों को मारपीट करना शुरू कर देते। ये हमारी खेती है। आज जो दीन मिट रहा है, जो दीन खत्म हो रहा है और जहालियत आ रही है, उसकी वजह यह है कि हम मार्केट में बोलो भाई माल सही तरीके से तैयार करते नहीं। हमारा कारखाना कमजोर हो चुका है। वो कारखाना क्या है बोलो भाई? अपना बच्चा है, हमारी औलाद है। दारुलूम में पहले गुजराती बच्चे पढ़ते थे, अब देखो जाओ दारुलूम को उठाओ, हर दारुलूम में आपको चार पांच गुजराती बच्चे मिलेंगे। आपको पढ़ना छोड़ दिया, पूरे दारुलूम बिहारी से, बंगालियों से, पूरा दारुलूम पड़ा भरा हुआ है। हमारे गुजरात के बच्चे पढ़ते ही नहीं। गुजरात पूरी दुनिया में मशहूर है काजी अब्दुल वहाब साहब के नाम से, आपने सुना होगा, लतीफ भाई के नाम से है कि नहीं? बोलो भाई आपको पता है यहाँ अहमदाबाद का बोलो कौन थे? फजले करीम, पहचानते हो? आपको फजले करीम की आपको थोड़ी सी कहानी बतलाऊं। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह गश के अंदर निकले, गश के अंदर किसके पास पहुंच गए? फजले करीम। नाम भी कैसा है, अल्लाह ने फजल फरमा दिया, करम फरमा दिया, अल्लाह हम पर भी करम फरमा दे, फजल फरमा दे, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। फजले करीम के पास पहुंच गए, फजले करीम ने तमाचा मारा किसको? हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों इतना बड़ा आलिम हमारे गुजरात का, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। अब उनका गाल किसको लगा? वो हाथ किसके हाथ लगा? फजले करीम को। अल्लाह वालों का हाथ फजले करीम के गाल को हाथ लगा, अल्लाह ने वही हिदायत का जरिया बना दिया, हिदायत का जरिया बना दिया। फजले करीम ने तो कर दिया, कहा कि यार ये बंदा क्या कह रहा था, मुझे सुन लेना तो चाहिए था। वो आए जमात के अंदर और मगरिब के बाद बैठे आखिरी बात में, कहा मैं बस आज से अल्लाह के रास्ते में कुर्बान। तब से घर नहीं गए, अल्लाह के रास्ते में एक अल्लाह के वली बनकर उठे। उठे कि नहीं उठे बोलो भाई? कभी इंशाल्लाह खाजा दाना यहाँ कौन सा शाह आलम है ना, शाह आलम, उसका भी तारीख आपको कभी खोलूंगा इंशाल्लाह आपके सामने, कि अल्लाह वाले कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, ये क्यों आए थे, क्या दुनिया कमाने आए थे ना, یہ دین پھیلانے کے لیے آئے تھے اور دین پھیلاتے پھیلاتے بولو یہاں سے چلے گئے اللہ کی ملاقات. تو آج میں سب کو کہہ رہا ہوں, ہم سب کو اللہ نے ایمان دیا ہے, اب اس ایمان کی ہم قدر کریں گے, بولو انشاءاللہ. اور ایمان کی قدر ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج ادا کرو, زکوٰۃ دو, صدقہ خیرات کرو, عمرہ کرو, یہ ایمان کے تقاضے نہیں ہے, یہ ایمان کے بعض مسلمانوں یہ فرائض ہے. کیا ہے بولو؟ یہ فرائض ہے, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, یہ نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دین پھیلانے کا ذریعہ کہ اپنے آپ کو دین میں ڈھالو, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اپنی ماں بہنوں کو دین میں کیا کرو بولو بھائی, ڈھالو گے تو یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. تو اپنے گھر سے دین کا کام شروع کریں گے, بولو انشاءاللہ. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے, سب سے پہلا کہنے والا محتاج ہے, پھر سننے والے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو, عالم الغيب والشهادة, هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور, له الأسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والأرض, وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعني على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك, رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الاعداء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے مجرم ہیں. اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا پوری انسانیت کو ہدایت کا فیصلہ فرما دے, پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے, ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہم سب کو یا اللہ دین سمجھ کر امت تک صحیح معنی میں دین پہنچانے والا بنا دے. اے اللہ امت کا درد امت کی فکر عطا فرما دے. اے اللہ امت کا درد امت کی فکر عطا فرما دے. اے اللہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے. ہم سب کی دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.